jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 września, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 26 sierpnia prawdopodobnie żaden obiekt nie wleciał do Polski, informuje dowództwo operacyjne armii. Za 45 minut mecz ze Szkocją. Wierzymy, że nasi piłkarze nie będą oszczędni w zdobywaniu bramek. Grand Plamas w Las Palmas. Spory wyciek ropy miał miejsce podczas tankowania jednego ze statków. Poszukiwany od 26 sierpnia na Lubelszczyźnie niezidentyfikowany obiekt prawdopodobnie w ogóle nie wleciał do Polski. Na 99% nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, oświadczył dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał Maciej Klisz. Do sformułowania tej tezy stwierdzam dzisiaj z dużą dozą prawdopodobieństwa nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej. Generała Macieja Klisza skłoniła dokładna analiza nie tylko poszukiwań, ale też szczegółowych danych, zdjęć satelitarnych i informacji sojuszniczych. Nie zmieniły się dane, zmieniła się moja ocena tej sytuacji. Dlatego wychodzę do Państwa i mówię, że nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej RP. Poszukiwaniami z powietrza objęto ponad 3200 km2. Na ziemi przeczesywano ponad 250 km2. Generał Klisz ostrzegł też przed nasilającymi się ostrzałami Rosji na zachodnią Ukrainę. W celu wzmocnienia systemu obrony powietrznej Wojsko Polskie od 1 sierpnia prowadzi operację Wschodnia Zorza. Karol Darmoros, Polskie Radio. Za trzy kwadranse w Glasgow nasi piłkarze zmierzą się z reprezentacją Szkocji w meczu Ligi Narodów. Wielu kibiców wierzy, że po niezbyt udanym Euro nasi zawodnicy pokażą, na co ich stać. Myślę, że wyciągną wnioski. Michał Probierz przygotował tutaj dobrą kadrę. 2-1, bramka dla nas w końcówce na 2-1. Myślę, że bohaterem meczu właśnie może zostać nasza nowa jedynka na bramce, czyli Skorupski. Myślę, że będzie remis, bo obie drużyny, według mojej skromnej wiedzy, są mniej więcej na tym samym poziomie. Mam nadzieję, że nasza kadra w końcu pokaże pazur i liczę na wynik taki 2-0, może nawet i 3-0. Myślę, że chłopaki pozbierali się i Probierz trochę ich nakłonił do ciężkiej pracy. Ten mecz będzie tego Probierzem. Grają dziś Bułka, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Urbański, Zieliński, Szymański, Zalewski, Piątek i Lewandowski. Kolejne spotkanie naszej kadry w Lidze Narodów w niedzielę. Przeciwnikami będą Chorwaci. Trwa gaszenie pożaru trzcinowiska w okolicach miejscowości Siadło Dolne na południe od Szczecina. W akcji uczestniczą dwa samoloty gaśnicze. Na miejsce jadą kolejne jednostki, poinformowała Straż Pożarna. Pożar obejmuje teren około 10 hektarów. Postępowanie w sprawie przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przejęła Prokuratura Okręgowa w Poznaniu. Maciej Świrski jest podejrzewany o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w związku z odmową wypłaty mediom publicznym, w tym Polskiemu Radiu, pieniędzy z abonamentu. Pierwsze postępowanie z zawiadomienia redaktora naczelnego Polskiego Radia Pawła Majchra prowadziła Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów. Kiedy do śledczych zaczęły wpływać kolejne zawiadomienia, zdecydowano o przeniesieniu sprawy do Prokuratury Wyższego Szczebla, mówi zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu pułkownik Bartosz Okoniewski. Sprawa obszerna, no bo będzie dotyczyła co najmniej tych kilkunastu stacji radiowych. Generalnie przedmiot postępowania jest ten sam, bo wszystkie te zawiadomienia są bardzo podobne. Różnica polega na tym, że dotyczy niewypłacania środków w tym samym okresie na rzecz poszczególnych stacji radiowych. Najpierw musimy wszystko zgromadzić, żeby wiedzieć, które z stacji radiowych faktycznie złożyły te zawiadomienia, jaka jest ich treść, jakie czynności zostały już wykonane. Maciejowi Świrskiemu za niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień może grozić do 3 lat więzienia. Największa na Śląsku farma solarna i magazyn ciepła powstaną w Gliwicach. Trwają przygotowania do pierwszego etapu inwestycji pod nazwą Park Zielonej Energii. Według szacunków w trzeciej części zaspokoi ona potrzeby mieszkańców miasta. Obiekt powstanie na nieużytkach przy samej ciepłowni, mówi prezes przedsiębiorstwa energetyki cieplnej w tym mieście Krzysztof Szaliński. Technologia nie jest może jakąś technologią nową, bo w zachodniej Europie są to pewne standardy. Niemniej jednak u nas lokalnie jest to dosyć innowacyjne przedsięwzięcie. Całkowite zakończenie budowy Parku Zielonej Energii w Gliwicach za 4 lata. Wyciek paliwa w porcie w Las Palmas. Zamknięte są plaże na Gran Canaria. Wyciek pojawił się podczas tankowania jednego ze statków. Plama paliwa przesuwa się na południe od Las Palmas. Zanieczyszczenia wydostają się na brzeg. Przewodniczący władz Gran Canaria, Antonio Morales, zapewnia, że wyciek nie zagraża źródłom wody pitnej na wyspie. Ma długość około 2 km i szerokość około 400 metrów. Pracujemy nad tym, aby plama nie dostała się na południe wyspy. Problemem jest też, czy paliwo nie skazi źródeł wody, ale na razie nie ma takiego ryzyka. Lokalne władze ogłosiły, że będą się domagały ukarania osób odpowiedzialnych za wyciek. To był serwis Trójki.

Nie można tego wszystkiego zaplanować i określić takiej estymacji, gdzie będziemy potem mogli po prostu w ramach tejże estymacji odhaczać, który medal się pojawił, a który nie. Piękno sportu polega na tym, że jest ono nieprzewidywalne i dlatego wszyscy uwielbiamy oglądać sport, a to, co się tutaj dzieje na arenach paralimpijskich w Paryżu, jest niesamowite. Pełne trybuny, aplauz, który powoduje, że przestajemy w zasadzie słyszeć swoje myśli. To jest niezwykłe, jak bardzo Paryż jest zaangażowany w te igrzyska i jak bardzo aktywni są kibice, którzy pojawiają się na arenach paralimpijskich, również kibice z Polski, za to bardzo serdecznie dziękuję. Łukasz, no jeszcze przed tobą pewnie nie jedne fajne przeżycia w Paryżu, natomiast pewnie impresje już masz i jaka jest taka jedna podstawowa, gdy w przyszłości pomyślisz o igrzyskach w Paryżu, to co ci przyjdzie do głowy? Na pewno przyjdzie mi do głowy to, że warto pokazywać ten sport, bo tutaj w praktyce widzimy, że ludzie są zainteresowani, kupują bilety, przychodzą, podziwiają, kibicują i to jest taki sam sport jak sport olimpijski, jeśli chodzi o emocje, które są generowane, a nawet może nieco ciekawszy, ponieważ mamy zupełnie inne smaki, zupełnie inne obrazki, które związane są z tym, że możemy zobaczyć sporty, których nie ma w programie igrzysk olimpijskich. I to jest też taki moment, w którym organizatorzy igrzysk wyraźnie podkreślają to, że nie uczestnictwo, ale rywalizacja. I myślę, że to jest taki ważny element tego, żeby skupić się na stronie sportowej, aczkolwiek to, co powiedziałeś na początku, no za historią każdego, za sukcesem tutaj sportowym każdego zawodnika kryje się historia, która pewnie nadaje się na film, książkę, żeby zobrazować to, jak ludzie mogą podnosić się z trudnych sytuacji. I przychodzi mi teraz na myśl wczorajszy mecz Patryka Chojnowskiego, gdzie straciłem głos praktycznie, kibicując Patrykowi, przegrywał 9-4 i się podniósł, zwyciężając w tym pojedynku. Mamy tutaj Michała Dąbrowskiego, szermierza, jest w studiu. Jego trener, tak, zaraz będziemy tam rozmawiać. Tak. Stefan na pewno jeszcze o tym trochę opowie. Ten przykład jest no, dla mnie czymś niezwykłym, ponieważ walcząc o swoje życie, Michał pokazał, że jeszcze był w stanie powalczyć o wynik sportowy, a w zasadzie przegrał tylko o jeden punkt, więc to jest coś no, super dramatycznego. Ja byłem bliski zawału na tym meczu. Łukaszu, szanuj swoje zdrowie, masz wracać, wiesz, zdrów do kraju. Ale ja mówię o tym, że po prostu tutaj generują się takie emocje, tak, że nie sposób po prostu przychodzić obojętnie, w taki sposób komentując to, a tak, ktoś zdobył drugie, trzecie. Nie. Tutaj te sportowe emocje kipią i widzimy też kurs zawodników, który jest coraz większy. Ta rywalizacja, te przegrane w Boci brązowy medal przez Damiana Iszczyckiego, to było 2 centymetry. To po prostu mamy do czynienia z super sportowym wydarzeniem, które komentowane w taki sposób, żeby przybliżyć to widzom, bo oczywiście nie wszystkie rzeczy są proste i zrozumiałe, patrząc tak bez komentarza na to, co się dzieje, ale przy drobnym wprowadzeniu możemy naprawdę wynosić z tego bardzo wiele oprócz sportowych emocji, bo widzimy, co potrafią ludzie z przeróżnymi niepełnosprawnościami, nie tylko nasi zawodnicy, ale jak popatrzymy szerzej na te wydarzenia, to możemy się, myślę, tutaj bardzo wiele nauczyć i zobaczyć, że niemożliwe nie istnieje w praktyce. Bardzo ci serdecznie dziękujemy. Wiem, że zmierzasz, gnasz na kolejną arenę, więc kibicuj naszym i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia. Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego. Stefan, w jakiejś mierze zostałeś wywołany do tablicy? Łukasz wspomniał o twoim podopiecznym Michale Dąbrowskim, który dopiero co wywalczył w szabli na wózkach srebrny medal paralimpijski. Wspomniał Łukasz o tym, że za jego historią, za jego startem kryje się bardzo przykra historia, bo to jest nie tylko kwestia niepełnosprawności Michała. Na samym początku chciałem zaznaczyć, że jestem z jednym z trzech trenerów klubowych. Jesteś więc, bardzo skromnym człowiekiem. Więc zasługa za medal jest związana i z trenerami kadry, ale przede wszystkim z postacią Grzegorza Pluty, o którym może później opowiem, bo to on głównym jest trenerem przygotowania do szabli. Ja jestem takim wsparciem. A liczę również, że to nie będzie jedyny medal Michała, dlatego że jutro rozpoczyna start w szpadzie indywidualnej, gdzie przygotowywał go wybitny olimpijczyk, medalista Igrzysk z Pekinu, Robert Andrzejuk. Więc trzech panów, w tym ja, można powiedzieć na takim szarym końcu, jesteśmy tymi, którzy w klubie dbają o rozwój Michała. Ale jeżeli chodzi o samego Michała i o jego historię. Michał przygotowywał się do tych igrzysk już od wielu, wielu lat. Walczył o igrzyska w Tokio, tam się nie zakwalifikował, ale już byliśmy pewni, że gdyby był w Tokio, byłby już w tej czołówce. Więc rozpoczęcie rywalizacji, a u nas rywalizacja o medale trwa 2 lata, to był moment, w którym wiedzieliśmy, że jeżeli będziemy skupieni, jeżeli będziemy pracowali, to na pewno będzie kwalifikacja, a byliśmy także pewni, że będzie i medal. Najlepiej o tym świadczy fakt, że już w październiku po Mistrzostwach Świata w Terni, mimo tego, że jeszcze było kilka poważnych pucharów świata, na których trzeba było być i zdobyć punkty, my już wiedzieliśmy, że pod względem punktacji Michał jedzie na igrzyska. Ma już bilet, bo tyle zdobył punktów na wcześniejszych Mistrzostwach Europy, Pucharach Świata i właśnie na tych Mistrzostwach Świata w Terni, gdzie zdobył 2 medale, że ma wystarczającą punktację. Ale już wiedzieliśmy, że nasz Misio na tym we Włoszech zachowuje się dziwnie, ale myśleliśmy stres, przemęczenie, a w listopadzie okazało się, że jest diagnoza. Nowotwór dróg żółciowych wewnątrzwątrobowych. Jest to bardzo ciężki nowotwór, dlatego że on się rozsiewa po organizmie. Lekarz, kiedy stawiał diagnozę, powiedział, no pan umiera. On wrócił do domu, powiedział swojej żonie Basi, ja umieram. Był tak załamany, że tak naprawdę psychicznie wydawało się, że nie podejmie walki. Ale tutaj właśnie po raz kolejny w jego życiu pojawił się Grzegorz. I trzeba wyraźnie powiedzieć, że to Grzegorz stanął na wysokości zadania, bo machnął ręką na medal, machnął ręką na przygotowanie, tylko powiedział, ty masz żyć. Ty masz dzieci, małe dzieci. Machnął ręką też na diagnozę na szczęście. No, w jakiejś mierze. Znaczy podjął walkę z diagnozą. Mm-hmm. Tak bym lepiej to określił, bo nie machnął, że jest tam diagnoza i róbmy swoje, tylko podjął, masz walczyć i żyć. Zaczął szukać tego, co, w jaki sposób można wesprzeć leczenie. Wymuszą na Michale kolejne diagnozy, kolejne ścieżki. No i dowiedział się, że jest szansa na dodatkowe leczenie, niestety nierefundowane. Wysłał Michała. Michał przyjechał, powiedział, no jest dawka za 10 tysięcy złotych co 3 tygodnie. Grzegorz mówi, próbujemy, nie patrzymy, nieważne ile to będzie kosztowało, zaczynamy teraz, zbierzemy pieniądze szybciej, super, nie zbierzemy, ważne, żeby rozpocząć leczenie. Ale okazało się, że te 10 tysięcy to jest jedna ampułka, a Michał potrzebuje 3 ampułek podczas jednego wlewu. I wtedy Grzegorz mówi, on się załamał, on nie chce, ale pojechał do niego, potrząsnął z nim i powiedział, to jest nasza sprawa, żeby znaleźć te pieniądze. Rozpoczniemy zbiórkę, będziemy robili licytację, będziemy organizowali kiermasze, wszystko co trzeba i mamy stanąć do walki. I tutaj... Stefan, przepraszam, że ci przerwę, bo ty też jesteś, wspomniałem, że jesteś skromnym człowiekiem, ale ty wystawiłeś na licytację własny medal paralimpijski z Igrzysk w Atenach. Tak, no podczas jednego właśnie z takich inicjatyw, szukając różnego rodzaju rzeczy, które moglibyśmy wystawić, to pomyślałem, warto zainwestować ten brąz, żeby w przyszłości, wtedy tak myślałem, pojawił się kolejny medal. No i zamieniłem brąz na srebro. Ale wracając właśnie do Grzegorza, Wybiliśmy i Grzegorza i Michała. Wybiliśmy troszeczkę z rytmu, za co przepraszam. To ja cię przepraszam. Wracaj na właściwe tory. Była sytuacja właśnie z... Rozumiem, że ta terapia, te wlewy zaczęły pomagać. Że mamy zacząć działać. I tutaj chciałem podziękować Łukaszowi, który był przed chwilą, dlatego, że musieliśmy z czymś zacząć. Zbiórki, które rozpoczęły się, to były zbiórki, które były po 1000 zł w ciągu jednego dnia, 2-3, ale to nie było nawet na jeden wlew. I wtedy na wysokości zadania stanął Polski Komitet Paralimpijski i Łukasz Szeliga jako jego prezes zdecydował się, że komitet sfinansuje 2 pierwsze dawki, bo my chcieliśmy już. Nie chcieliśmy czekać, aż zbierzemy pieniądze na 1-2 dawki, tylko chcieliśmy już rozpocząć leczenie. I dzięki komitetowi rozpoczęliśmy te leczenie i ruszyliśmy z dalszą zbiórką. Na chwilę obecną, między innymi dzięki temu, że Michał stał się medialny ze swoim medalem, mamy już ponad 400 tysięcy. Jak sprawdzałem przed audycją, to już jest 460 tysięcy. Ktoś powiedziałby super wielkie pieniądze. Niestety cała planowana terapia to jest ponad 800 tysięcy, więc jesteśmy w połowie drogi. Bardzo dziękuję za wsparcie, bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomogli. I prosisz o więcej. No i niestety proszę o więcej, ale taka jest też moja rola, żeby właśnie prosić o wsparcie dla Michała, no bo już się odwdzięczył. Odwdzięczył się super walką finałową. Odwdzięczył się przepięknym medalem, który mamy, a jestem pewien, że w przyszłości będziemy mogli liczyć na więcej. Jutro startuję w szpadzie, a myśmy ostatnie treningi klubowe skoncentrowali właśnie na szpadzie. Też chciałbym przy tej okazji podziękować sparring partnerom, pełnosprawnym szermierzom, którzy specjalnie dla Michała przyjeżdżali do nas do klubu i razem z nim trenowali, żeby go wesprzeć w tym treningu. Bartku, przepraszam, zaraz się włączymy oczywiście do dyskusji. Stefan, przepraszam, że ci przerwę. Jeszcze jedno pytanie precyzujące. Tak. Jak Michał mógł łączyć tę terapię nowotworową, przeciwnowotworową z normalnymi treningami i szykowaniem się do igrzysk? No właśnie, przez dłuższy okres czasu nie łączył. Dopiero w czerwcu dostał zgodę lekarza. My przez ten czas pracowaliśmy nad jego psychiką. Ale na szczęście szermierka jest takim sportem, że najważniejsza jest technika. Najważniejsze jest to, czego się nauczysz. Ja, mimo tego, że startowałem ładny parę lat temu, jak widać, moja sylwetka nie jest już atletyczna. Nie jest tak źle. No, dzisiaj usłyszałem, że jest potężna. Tak, jesteś potężnym mężczyzną. Tak, że to dobre określenie i od razu mnie podbudowało, że jestem potężny, a nie otyły. To jednak pracując w takim programie Super Trener, do którego zostałem też zakwalifikowany przez Polski Komitet Paralimpijski, to przez ostatnie 2 lata siadałem na wózek, czyli podejmowałem rękawice, walczyłem i mogę pochwalić się tym, że na przykład przed tym problemem Michała, czy w momencie, kiedy już wrócił teraz w ostatnich miesiącach na te tory właściwe, to wygrywałem i bilans mam pozytywny, choć on czasami zaprzecza, że tak nie jest. Więc szermierka jest tym, czego się nauczymy, to co wypracujemy. I Michał miał to już wypracowane, i technikę, i umiejętności miał. Oczywiście terapia, zarówno chemioterapia, jak i te wlewy. No potwornie osłabia przecież organizm. Były potwornie osłabione. Kiedy lekarz pozwolił mu walczyć w czerwcu, zorganizowaliśmy Mistrzostwa Polski. I na tych Mistrzostwach Polski starł się w pojedynku z Adrianem Castro. Z tym, z którym bardzo walczył... znanym paralimpijczykiem oczywiście. Medalistą, podwójnym medalistą igrzysk i jego przeciwnikiem na tych igrzyskach walce półfinałowej. I tam Adrian na tych Mistrzostwach Polski wygrał 15-5. I nie ukrywam, 2-3 punkty to były przez Adriana dane, żeby nie zdeprymować, nie wprowadzić Michała w jakiś dół. A tutaj w ciągu tych 2 miesięcy, dzięki ciężkiej pracy i trenerów kadry, Michała Morysa, Marka Gniewkowskiego, Wojciecha Ryczka, ale także nas, trenerów klubowych, udało się wyprowadzić Michała na takie tory, dzięki którym, jak wiemy, mogliśmy się cieszyć srebrnym medalem. Bartku, teraz wreszcie pytanie do ciebie. Powiedz mi, jak tobie poszło? Jesteś parabadmintonistą, od tego zacznijmy. Jak twój występ w Paryżu? Przede wszystkim na początku chciałem powiedzieć, że bardzo miło mi posłuchać tej historii i tak naprawdę o innej dyscyplinie, z faktu, że badminton też bardzo pochłania mnie czasowo i rodzinne i inne obowiązki, że nie mam czasu nawet spojrzeć czasami na wyniki albo na historię innych właśnie sportowców, wybitnych sportowców właśnie naszego kraju. Jeszcze a propos sylwetki, trener Stefan jest potężny, natomiast ty jesteś wyżyłowany, widać, totalnie. Nie. Akurat przed kolacją, więc wszystko jeszcze na drobie. Jeśli chodzi o mój udział właśnie w Paryżu, no to startowała mnie bardzo ścisła czołówka świata, 6 Azjatów i 2 Europejczyków, mistrz Europy i ja jako wicemistrz Europy, więc już na początku startu w tej randze turnieju to już było bardzo ciężko zakwalifikować się. Po wielki sukces pojechać po prostu na te igrzyska. Dokładnie, tym bardziej, że cały skład, który brał udział teraz w Paryżu, powtórzył się, ponieważ w Tokio braliśmy również wszyscy udział w igrzyskach, więc naprawdę widać, że ten poziom wzrasta na całym świecie, a jednocześnie ta czołówka cały czas nie zwalnia tempa, też cały czas po prostu prowadzi cały właśnie tutaj nasz sport. Jeśli chodzi o mój udział w tym turnieju, to zakończyłem na fazie grupowej, na miejscu 5-8. Tutaj jeszcze mogę dodać informację, że moi dwaj przeciwnicy grupowi weszli do ścisłego finału i w finale zagrali drugi mecz pomiędzy sobą, ponieważ w grupie też się spotkali, jak również w finale i ten sam zawodnik, który wygrał w grupie, mistrz właśnie z Tokio, też pokonał zawodnika z Indonezji, ponownie go w finale. No w waszym sporcie ta konkurencja azjatycka jest po prostu przepotężna i przebić się przez nią to właściwie nie sposób. Tak, bardzo duży rozwój parabadmintonu nastąpił po informacji, gdzie parabadminton dołączył do programu Igrzysk Paralimpijskich i od tamtej pory, czyli od 2017 roku, ten ruch bardzo w Azji jest widoczny pod kątem liczebności zawodników, pod kątem poziomu i profesjonalizmu tych drużyn wszystkich właśnie przede wszystkim z Azji. My w Polsce też oczywiście rozwijamy naszą drużynę, potencjał też upowszechniania tego sportu wśród osób niepełnosprawnych, jednakże jeszcze do Azji mamy daleko. Trzeba będzie skracać ten dystans. Panowie, znów się przenosimy do Paryża, bo tam jest Michał Pol, znany dziennikarz sportowy, pracujący przy niejednych Igrzyskach Paralimpijskich. Dobry wieczór, Michale. Dobry wieczór, witam serdecznie z Paryża. Witamy cię również bardzo serdecznie. Przed tobą łączył się tutaj z nami Łukasz Szeliga. Pytaliśmy go o impresje paralimpijskie, igrzyskowe. Jakie są twoje? No, moje są zdeterminowane sukcesami naszych zawodników, więc ja osobiście przyjmuję klęski, porażki, niepowodzenia i osobiście przyjmuję sukcesy, zwłaszcza takie, znaczy w każde, ale szczególnie takie, na które sami zawodnicy nie liczyli. Dzisiaj mieliśmy właśnie taki medal Doroty Bucław, która startuje w tenisie stołowym. To były jej czwarte igrzyska i ona, chociaż jest w swojej kategorii niepełnosprawności, bo ona jest tetraplegikiem, ona ma unieruchomione wszystkie cztery kończyny, musi bandażem przyczepiać rakietkę do dłoni, to jednak na igrzyskach nigdy nie mogła odnieść sukcesu, bo po prostu tu łączą jej kategorie z nieco zawodniczkami, ona musi rywalizować nieco bardziej sprawnymi od siebie. No i po prostu zawsze przegrywa. I też tutaj przyjechała, mówiła mi, że liczy na miejsce może, żeby do ósemki wejść, a tymczasem zdobyła brązowy medal, więc jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. To jest jej wielki, wielki sukces, spełnienie. W ogóle muszę wam powiedzieć, oglądanie z bliska, to jest taki przywilej tego właśnie spełnienia naszych zawodników, tego spełnienia marzeń, gdy zdobywają medal paralimpijski, a jeszcze złoty, to jest coś nieprawdopodobnego. Człowiek się od tego uzależnia. Łukasz Szeliga mówił o takim naprawdę potężnym zainteresowaniu kibiców na miejscu w tych paryskich arenach. Potwierdzasz? Tak. Jako, że byłem w Tokio 3 lata temu, wiadomo, to były pandemiczne igrzyska, to ta różnica jest szokująca. Normalnie na igrzyskach trochę, normalnie na zawody paralimpijskie jednak trochę osób przychodzi, ale tu są pełne trybuny, tu jest pełny Stade de France wieczorem, bo mniej podczas porannych sesji. Tu jest na przykład pełne trybuny, nie wiem, paronastotysięcznie pływalni, i jeszcze do tego robią tak fantastyczną atmosferę kibice, że sami zawodnicy są w szoku. Oni mówią, że jeszcze tego nigdy się z tym nie spotkali. Kamil Otowski, który wywalczył 2 razy złoty medal, mówi, że miał przygotowaną na basenie treningowym, tam na miejscu, gdzie się przygotował, playlistę, ale jej nie odpalił, bo na tym basenie treningowym słychać było wrzawę za ścianą areny całej i to było tak coś tak wspaniałego dla nich, że ktoś ich dopinguje, ktoś im kibicuje. I też jest ta różnica, że Francuzi kibicują oczywiście swoim, jak startują też, ale innym też doceniają wszystkich sportowców. Pamiętam, że w Rio na igrzyskach jakoś było tak, że jak Brazylijczyk, to był doping. Jak inni, no to tam niech sobie tutaj, prawda, poskaczą, pograją i tak dalej. A tutaj rzeczywiście jest naprawdę, znaczy Francuzi trochę tak jak w Anglii, jak w Wielkiej Brytanii, jak w Londynie 2012, po prostu doceniają tych wielkich mistrzów bez względu na narodowość. Michał Pol, dziennikarz kanału sportowego, był gościem Klubu Trójki. Bardzo ci serdecznie, Michale, dziękujemy. Dziękuję, pozdrawiam. Do usłyszenia. Wracam do rozmowy z naszymi gośćmi. Przypominam, Stefan Makowski, Bartłomiej Mróz. Stefan, to pytanie, to będzie pytanie do trenera, bo pewnie wielu z nas ciut lekceważy ten sport paralimpijski. Myśli sobie, że to nie jest sport z pełnymi obciążeniami treningowymi. Tak wcale nie jest. No powiem tak, że bywają też osoby, szczególnie jak tutaj mówiliśmy o Londynie, to nie zapomnę awantury, która była wtedy w Polsce. Jeden polityk, któremu nie będę wymieniał z imienia i z nazwiska, aby nie robić mu reklamy, wręcz mówił, że my jesteśmy wynaturzeniem. Że oglądanie igrzysk paralimpijskich to jest po prostu degradacja społeczna. Że powinno się oglądać tylko pięknych, smukłych, silnych, a nie osoby, które, jak to wyraził się, są kulawe. I jego słowa, moim zdaniem, zrobiły bardzo dobrze. On chciał zrobić awanturę, zrobić sobie trampolinę, bo był zapraszany do różnych mediów, pojawiał się właśnie, rozmawiano z nim, dyskutowano i dla niego to była trampolina, ale tak naprawdę jego słowa stały się trampoliną dla nas w Polsce, dla ruchu paralimpijskiego, bo wreszcie zaczęto mówić o sporcie paralimpijskim. Wreszcie zaczęto mówić o tym, jak to jest profesjonalny sport. I ja chciałbym, odpowiadając na twoje pytanie, podać przykład właśnie tych młodych chłopaków, którzy przychodzili do nas trenować z Michałem. Oni nie przychodzili tylko i wyłącznie po to, żeby wesprzeć. Taki był główny cel. Wiedzieli, w jakiej sytuacji jest Michał, wiedzieli, że są potrzebni sparring partnerzy, ale dla nich to przede wszystkim to była wspólna rywalizacja. Dla nich to było przede wszystkim możliwość nauczenia się. Szermierka jest akurat takim sportem, w którym bardzo często organizujemy turnieje integracyjne. Zapraszamy młodych szermierzy i starszych też na nasze turnieje, na których mogą właśnie rywalizować jak równy z równym. I czasami pojawia się taki szermierz, który myśli, po co ja mam usiąść na tym wózku i walczyć z tym niepełnosprawnym. Bo tak, wygram, to będą się śmieli, że pobił kulawego. Ja sobie pozwalam na taki slang. Bo wy tak przegram, mówicie, prawda? Tak, przegram, to przegrałem z niepełnosprawnym, to jaki ze mnie zawodnik. A już coraz większa jest świadomość, że to jest normalny sport, tylko że siada się na takich samych warunkach. Czasami pojawiają się memy, szczególnie z szermierki, że oto zawodnik walczy, wstaje i że o, tu jest jakieś oszustwo. Nie, to są różne kategorie. Mamy osoby z kategorią A, takie jak ja, które poruszają się w miarę swobodnie, B, które są sparaliżowane od pasa w dół albo od miejsca złamania kręgosłupa i C, ci, którzy mają niedowład czterokończynowy. Miałem zapytać o te kategorie, dziękuję, że już wyjaśniłeś. Tak. I tutaj w przypadku tych szermierzy pełnosprawnych, kiedy oni siadają, to siadają na takich samych warunkach jak szermierze kategorii A, czyli walczą z osobami, które mają niedowład nóg, ale są sprawni w tułowiu. I rywalizują na takich samych zasadach, nie wykorzystują tego, co mają najmocniejsze w szermierce olimpijskiej i tym, co najbardziej jest trenowane, czyli pracy nóg. I dzięki temu rywalizują jak równy z równym. Pochwalę się, że wielokrotnie to ja byłem zwycięzcą w takich pojedynkach. Tutaj chciałem podziękować Polskiemu Związku Szermierczemu, że przez wiele lat właśnie pod jego egidą przy najbardziej prestiżowym turnieju, jakim jest turniej o szable Wołodyjowskiego, był organizowany właśnie taki turniej integracyjny promujący szermierkę na wózkach i myśmy właśnie tam wielokrotnie zapraszali zawodników z całego świata, tych, którzy odpadli z turnieju głównego, po to, żeby właśnie z nami usiedli na wózek, po to, żeby promować i pokazywać. My jesteśmy jednością, sport jest jeden. Tylko, że rywalizujemy na różnych zasadach. Nie możemy rywalizować na nogach, dlatego, że niektórzy są sparaliżowani, a niektórzy tych nóg nie mają, ale jeżeli spojrzycie, to jest taki sam sport, taka sama rywalizacja i takie samo wyszkolenie. I bardzo często my walcząc pokazywaliśmy, że nasza technika czasami jest znacznie lepsza. powiem nieskromnie. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Jak wszyscy Państwo słyszą, Stefan Makowski lubi pogadać i bardzo dobrze. To taka forma tej audycji. Bartku, teraz pytanie do Ciebie. Jak wygląda Twoja codzienność treningowa? Moja codzienność treningowa jest tak naprawdę od rana wczesnego poranka tak naprawdę do późnego popołudnia. Często zaczynam wcześniej rano treningiem siłowym albo też tak naprawdę badmintonowym, w zależności od właśnie dnia tygodnia, w zależności od umówienia się z trenerem na daną godzinę treningową. Tak też staram się ten cały plan dnia sobie ułożyć. No i też trenuję na co dzień od początku kariery, czy od 2005 roku, rywalizuję i trenuję z pełnosprawnymi, a od 2012 roku skupiam się w dużej mierze i w szczególności teraz w ostatnich latach na rywalizacji z niepełnosprawnymi, czyli w parabadmintonie. No i te treningi tak naprawdę muszą być w moim przypadku na tym poziomie bardzo wysokim utrzymane, muszą być z pełnosprawnymi, gdyż parabadminton już tak się mocno rozwinął, że w mojej kategorii, która dotyczy kończyny górnej niepełnosprawności, kończyny górnej jednej z dwóch, jest na tyle wysoka już, tak bardzo zbliżona do badmintona pełnosprawnego, no że żeby osiągać wyniki, muszę już na takim poziomie te treningi prowadzić. Czyli to są takie rzeczywiście sprofesjonalizowane treningi codzienne? Dobrze rozumiem. To nie jest tak, że masz inną pracę i traktujesz ten parabadminton jako hobby? Od 2013 roku jestem tak naprawdę włączony do Centralnego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich badmintona. Trenuję z pełnosprawną kadrą badmintona, czy to właśnie elity, czy też kadry U23, U19, wtedy to też jeszcze była taka kadra. Więc cały czas jestem w tym centralnym szkoleniu właśnie najlepszych zawodników w Polsce i od 2013 właśnie dzięki ówczesnemu, ale i te aktualnemu właśnie prezesowi Markowi Krajewskiemu jestem zaproszony właśnie do tego właśnie Centralnego Ośrodka i dzięki temu mój poziom był cały czas podnoszony z każdym rokiem. No i aktualnie też trenuję pod okiem najlepszego, jednego z najlepszych singlistów w Polsce, czyli właśnie Przemka Wachy, z którym nasza współpraca bardzo jest ścisła, bardzo dobrze się rozumiemy na korcie i też poza nim. I ten mój plan zawsze jest odpowiednio dopasowany do moich możliwości, a i też tak naprawdę do całej sytuacji, która właśnie nas na korcie spotyka. Będziesz żył prawdopodobnie bardzo długo. Ja mam tutaj na antenie Trójki taki program Kierunek Długowieczność, w którym podpowiadamy z profesorem Markiem Postułą, jak żyć długo w dobrym zdrowiu. I ostatnio mieliśmy o sportach, które przedłużają życie najbardziej. To są sporty rakietowe. Tenis, badminton. Słyszałem o tym właśnie gdzieś tam w mediach. Bartku, irytują Cię pytania o Twoją niepełnosprawność? Nie, dlatego że czasami zapominam o tym, że jestem niepełnosprawny. Czasami potrafię rękę zapomnieć w aucie, czy gdzieś w innym miejscu, albo też w torbie. Chętnie czasami opowiadam o tym, żeby też ludziom uświadomić, jaka to jest sytuacja, w jakiej moje życie się znalazło od początku. Opowiesz o tym? Urodziłem się bez prawego przedramienia, więc tak naprawdę miałem łatwiejszy start, gdyż mój organizm starał się od razu adoptować do sytuacji, jaką uzyskał, jaką dostał. I całe życie starałem się jak najbardziej swoje możliwości fizyczne dopracować, żeby to życie codzienne i też teraz już zawodowe było jak najbardziej komfortowe dla mnie. Czyli staram się zawsze każdą sytuację na swój sposób wykonać, żeby te wszystkie czynności codzienne były dla mnie możliwe do wykonania samodzielnie, bez pomocy zewnętrznej. Lubię być samodzielny i niezależny, więc to też w życiu staram też tak się, też być na co dzień. Masz bardzo pozytywną aurę. Czym jest dla ciebie sport? Wszystkim? Aktualnie z całym moim życiem, bo gram prawie od 20 lat i szczerze nie znam innego życia. Mimo, że teraz już mam rodzinę, swoją dzieci, to staram się w końcu poznać to życie rodzinne. Mamy urodziny, nie urodziny, jakiś dzień ojca, dzień matki. Mówisz o dzieciach, czyli nie jedno dziecko, tylko... Tak, dwójkę już teraz. Lilka, czyli właśnie córeczka, już ma 5 miesięcy, a syn już ponad 2 latka. Czyli maluchy. Tak, maluchy, ale już... Naprawdę staram się im od początku dużo uwagi poświęcić, każdą wolną chwilę, i są taką moją właśnie odskocznią od badmintona, od właśnie tej pracy, którą na co dzień wykonuję, bo oprócz tego, że jestem zawodnikiem, jestem też trenerem i też właśnie działam bardzo prężnie w rozwoju parabadmintonu w Polsce na wielu płaszczyznach, więc właśnie ta rodzina jest dla mnie czymś, co zawsze marzyłem i jest taką właśnie odskocznią od tego, gdzie na co dzień tracę dużo siły i energii. Stefan, jak się słucha Bartka, to tak sobie człowiek myśli, kiedy on odpoczywa, prawda? No. Z jednej strony trening, z drugiej strony trenuje innych, startuje małe dzieciaki. Ale to nie tylko to. No ja właśnie. Akurat znam Bartka również spoza sportu. Aha, będą kolejne aktywności Bartka. Tak, i wiem, że Bartek także angażuje się społecznie. Mieliśmy przyjemność z Fundacją Multisport realizować taki projekt promocji sportu paralimpijskiego i aktywności osób niepełnosprawnych. Więc tutaj w ogóle szapoba, sportowiec wyczynowy, zaangażowany, pracujący dla swojej rodziny, a dodatkowo jeszcze społecznik. Brawo, Bartku. Dziękuję. Stefan, mogę zapytać ciebie o twoją niepełnosprawność? Ja jestem niepełnosprawny od dziecka w wyniku takiej choroby, która się nazywa dysplazja włóknista kości, a jakbyśmy tłumaczyli na polski, choć to była nazwa polska, to jest łamliwość kości. I od dziecka miałem bardzo dużo wypadków, które powodowały, że musiałem przebywać zagipsowany od głowy praktycznie do szyi, aż i prawa noga, która się łamała. Ta niepełnosprawność była dla mnie dosyć trudna, dlatego że byłem zamknięty w czterech ścianach. Praktycznie do 16 roku życia miałem taki kołowrót. Wstaję na nogi, idę na przykład przejście, podbiega do mnie pies, nie chce mnie ugryźć, tylko się połasić, ale od łaszenia noga pęka i znowu na kilka miesięcy, bo normalnie się noga zarastała u osoby zdrowej w ciągu kilku tygodni, a u mnie było to kilka miesięcy, a najdłużej to 9 miesięcy byłem zagipsowany. I tutaj ta niepełnosprawność spowodowała nie tylko deformację prawej kończyny, ale także takie obciążenie psychiczne. Ja byłem bardzo zakompleksiony, byłem bardzo taki wycofany, trudno mi było nawiązywać relacje, miałem bardzo nisko samoocenę. To, co mi pomogło, to właśnie sport. To, że właśnie rozpocząłem treningi, to, że zacząłem spotykać ludzi, którzy nie patrzą na swoją niepełnosprawność, tylko patrzą na to, co mogą osiągnąć, pozwoliło mi uwierzyć w siebie, pozwoliło mi lepiej funkcjonować. Dzisiaj oprócz tego, że pracuję zawodowo, że mam wspaniałą żonę i cudowne dzieci, to także, tak jak wspomniałem, razem z Bartkiem, ale także i z innymi osobami, pracuję społecznie, starając się pokazać, jak ważna jest aktywność i w jaki sposób sport może być trampoliną do tego, żeby realizować się również na innych dziedzinach. Razem z moim przyjacielem Grzegorzem Plutą oraz Radosławem Stańczykiem i z świętej pamięci Arkadiuszem Jabłońskim kiedyś założyliśmy jedną z fundacji, z którą zaczęliśmy realizować te projekty. Dzisiaj razem z Grzegorzem prowadzimy Stowarzyszenie Szermierka Wołomin oraz mamy własną fundację Rozwój Integracja Sport i mamy różnego rodzaju projekty, których celem jest właśnie aktywizacja, integracja i polityka włączająca. Jednym z tych projektów jest Uwierzmy w przyszłość naszych dzieci, który jest finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Polega na tym, że właśnie robimy to, o co mnie spytałeś. Robimy taką wiwisekcję, opowiadając o wszystkich naszych problemach, trudnościach i o tym, jak funkcjonowaliśmy. To sporo za tobą już takich wiwisekcji? No jeżeli chodzi, my te projekty mamy różnorodne. Odwiedziliśmy kilkanaście tysięcy szkół z tego rodzaju projektem. Oczywiście o różnych nazwach i w ramach różnych grantów i działalności pozagrantowej. Stworzyliśmy projekty, które dotyczyły w ogóle włączania osób wykluczonych społecznie. Na przykład byliśmy w więzieniach i to takich dosyć ostrych, w domach poprawczych, czyli tak zwanych MOW-ach. Byliśmy w różnego rodzaju instytucjach, szkoliliśmy osoby z otoczenia. Ten projekt jest właśnie skierowany głównie nie do młodzieży, ale do rodziców, żeby rodzicom pokazać, gdzie popełniają błędy, gdzie powinni się zmobilizować nie do tego, żeby głaskać dziecko, mówić, jaka jesteś biedna córeczko, jak jesteś nieszczęśliwy synku, ale nie martw się, tatuś, mamusia wszystkim się zajmą, tylko pokazujemy, co zrobić, żeby te dzieci były samodzielne, przynajmniej w jakimś stopniu. Bartku, twoi rodzice pchali cię w sport? Rodzice, cała rodzina tak naprawdę i otoczenie wspierały mnie od początku w aktywności sportowej. Byłem tak jak każdy dzieciak od małego aktywny sportowo, grałem, rzucałem, robiłem wszystko, co było związane z aktywnością fizyczną. Tak samo miałem w szkole. Też nauczyciele mnie nigdy nie stopowali, nigdy nie zakazywali mi niczego do zrobienia, kazali mi po prostu spróbować. Chcesz, wyjdź, dzieci, super, nie? To też nic się nie stanie. I od początku właśnie miałem bardzo właśnie wsparcie wśród właśnie ludzi, którzy mnie otaczali i do tej pory też mam tak, że zawsze w trudnych nawet sytuacjach, nie tylko właśnie życiowych, ale też nawet w swoich działaniach napotkam jakieś właśnie trudności, zawsze spotkam kogoś, kto mi zawsze pomoże, znajdzie jakiś sposób, żeby dany cel, daną właśnie rzecz wykonać i właśnie dzięki właśnie tym ludziom, którzy nas otaczają, możemy naprawdę duże możliwości właśnie mieć, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne i właśnie możemy rozwijać swoje skrzydła, nawet i w codzienności, jak i właśnie zawodowo. Może to dlatego, że ty jesteś permanentnie zalany endorfinami, jesteś taki pozytywny, uśmiechnięty, państwo tego nie widzą, ale naprawdę nie sposób się nie uśmiechnąć do Bartka. Znaczy ja mówię, jeśli jestem w stanie komuś zawsze pomóc i umilić nawet, albo w jakiś sposób pomóc w codzienności, zawsze staram się to robić, tak samo jak do tej pory mi ludzie pomagali na początku kariery, czy na początku w pierwszych latach życia, tak samo staram się też odwdzięczyć innym i nuż mogę właśnie być tym, który akurat pewne jakieś tam życie odmieni i to jest dla mnie coś bardzo ważnego. Pytałem Łukasza Szeligę i Michała Pola o ich wrażenia z pobytu w Paryżu. Jakie są twoje? Przepraszam, że tak późno cię o to pytam. Moje wrażenia były bardzo pozytywne, no jeśli chodzi o wioskę i cały klimat, otoczkę, areny, no to jest coś wspaniałego. Widać, że to jest wyjątkowa impreza czterolecia i to jest wyjątkowe wydarzenie i święto dla każdego sportowca. Jeżeli chodzi o sam badminton, no to my nie jesteśmy zbytnio przyzwyczajeni do jakichkolwiek publiczności, kibiców, raczej głównie na hali są zawodnicy, trenerzy i ewentualnie jakieś tam osoby towarzyszące drużynom startujących zawodników. A tutaj była sytuacja wyjątkowa, tym bardziej, że w Paryżu, jak wcześniej było w Tokio, jak wcześniej było wspomniane, nie było kibiców. Tak teraz były właśnie hale i stadiony, areny, wszystkie wypełnione po brzegi kibicami francuskimi, również polskimi, bo polską flagę też tam na trybunach wielokrotnie widziałem. I ten klimat był od pierwszego dnia rywalizacji do ostatniego dnia właśnie, czyli do 2 właśnie września u nas na hali badmintonowej utrzymany. Ja grałem właśnie z zawodnikami z Azji, również miałem wsparcie kibiców francuskich, co było bardzo właśnie motywujące i dawało taką właśnie przyjemność z tego grania właśnie na arenie. Również ja grałem z zawodnikiem z Francji, czyli właśnie reprezentantowi organizatorów. Również kibice doceniali nie tylko właśnie jego punkty, jego właśnie akcje zdobyte, jak i również właśnie piękną grę, którą oboje przedstawialiśmy i za każdą właśnie fajną akcję, którą zagraliśmy, każdy z nas był właśnie nagradzany oklaskami i właśnie okrzykami. Stefan, jak się zmienia sport paralimpijski na razie w tym wymiarze międzynarodowym? Ty byłeś na igrzyskach w Atenach, potem w Pekinie, dobrze pamiętam. I Londynie. I w Londynie. Jak to wyglądało? Jak wyglądała ta twoja perspektywa, patrząc na 3 kolejne igrzyska, na których byłeś? Znaczy tak, najwspanialszy był Londyn, dlatego że tak jak teraz Paryż, tak samo Londyn był pełny kibiców. Tam byli ludzie nie tylko na arenach, ale były także rozłożone telebimy w parkach. Kiedy myśmy przejeżdżali w sali szermierczej właśnie do wioski, to wszędzie widzieliśmy kibiców, wszędzie kibice na nas czekali, prosili autografy, oklaskiwali. W Pekinie też było pełno, ale tam było to troszeczkę sztuczne. Ja nie zapomnę takiej sytuacji, że jesteśmy właśnie na jakichś zawodach jako kibice, przyszliśmy dopingować po naszych startach i widzimy, że ktoś wywiesił jakiś transparent. I natychmiast wolontariusze, którzy właśnie byli młodymi ludźmi, którzy machali flagami, nagle widzimy, że kilku rzuciło się na tą osobę, przygwoździło go do tak zwanego partnera, a reszta nagle doskonale skoordynowany sposób zasłoniło tą akcję i jeszcze większy zaczęło robić show na trybunach, jeszcze bardziej zaczęło dopingować. I dla mnie Chiny, które były perfekcyjnie zorganizowane, były jednak pod tym względem właśnie takie jakby nacenzurowanym, że nie można zrobić niczego, co może byłoby w jakiś sposób nieodpowiednie. Dodatkowo jeszcze w Chinach widzieliśmy wszędzie ludzi, którzy nas obserwują. Mnie najbardziej śmieszyło to, że ja robiłem zdjęcie na przykład w zakazanym mieście czy na Wielkim Murze, a za mną szedł jakiś oficer i robił zdjęcie tego, co ja robiłem. Naprawdę? Naprawdę to było dla mnie coś tak szokujące. Oczywiście myśmy się tym bawili, śmieliśmy się z tego, też czuliśmy się bezpieczni. Nie było sytuacji takiej, że byśmy mogli poczuć się w jakiejkolwiek zagrożeniu. Byliśmy bardzo miło przyjmowani, ale była właśnie taka nie wiem, coś z Wielkiego Brata w tych igrzyskach. Ateny wspominałem najbardziej miło, dlatego że po pierwsze tam się zrealizowałem jako sportowiec, a po drugie ja bardzo lubię takie klimaty śródziemnomorskie. Myśmy byli w wiosce przez 3 tygodnie i to było najfajniejsze, że myśmy mieli pierwszy tydzień startów, a później mieliśmy 2 tygodnie wolnego. I te 2 tygodnie wolnego w Grecji polecam każdemu, wypad do Grecji. Stefan się zrobił biało-niebieski, proszę państwa. Naprawdę było tam wspaniale. Później, kiedy skończyłem karierę, miałem tą przyjemność, że doceniła mnie Federacja Grecka i prosiła mnie, żebym trenował przed igrzyskami w Rio i przed igrzyskami w Tokio właśnie z reprezentantami Grecji. Dlatego też miałem okazję tam wyjechać zawodowo i przy okazji też nieźle się bawić. Bartek, a ty jak postrzegasz zmianę podejścia do sportu paralimpijskiego w naszym kraju? Jesteś w tym sporcie, jak sam wspomniałeś, już od naprawdę wielu, wielu lat. Ja się zauważam w to, że coraz więcej osób dostrzega przede wszystkim ten sport, coraz więcej osób chętnie uprawia sport rekreacyjnie. Tak samo mam przykładowo właśnie sekcję, w której prowadzę osoby w wieku 10-12 lat, które dla samej przyjemności uprawiają ten badminton, nie dlatego, żeby właśnie na przykład wystartować w igrzyskach za 4 lata czy za 8. Więc to jest piękne, że teraz coraz więcej osób niepełnosprawnych wychodzi z domu i uprawia ten sport właśnie na poziomie rekreacyjnym. Jeżeli chodzi o sport wyczynowy, o rywalizację całą, to widzę coraz więcej sportów, jest bardziej widocznych na arenach tych większych. Coraz więcej widzę osób, które dołączają jeszcze do różnych sportów, uprawiając inną dyscyplinę, więc to nie jest tak, że jeden sportowiec się zamyka na jedną dyscyplinę, tylko czasami jest w stanie dla samej rekreacji uczestniczyć w innych wydarzeniach. I tak też wyglądał sport przed wojną, że ci sportowcy byli takimi multisportowcami. Tak, więc dobrze, że ten sport paralimpijski to zachował. Tak, to jest też fajne, że czasami właśnie zauważamy innych sportowców w naszej dyscyplinie, to jest bardzo właśnie miłe, że nasza dyscyplina też innym właśnie sportowcom się podoba. Jeżeli chodzi o w ogóle postrzeganie sportu wyczynowego para sportowców, no to jest ono coraz bardziej postrzegane jako już ten sport wyczynowy, jak pełnosprawnych. No, ale to dobrze, prawda? Nakłady badań, coraz większe nakłady pieniędzy i też treningów są nakładane właśnie na te czołowe dyscypliny, na te czołowe kadry, po to, żeby właśnie ten sport jeszcze był bardziej profesjonalny, jeszcze więcej z tego zawodnika właśnie wycisnąć. Stefan, twoje spojrzenie na zmiany w naszym kraju, na sporty osób z niepełnosprawnościami, jak to się zmienia, jak to się zmieniło? Najlepszym przykładem będzie to, co przeżyłem tydzień temu tutaj obok na stadionie Legii. Mhm. Wobec tego, że mamy jeden z naszych klubów, to jest sekcja Szermierki na Wózkach Legii Warszawa, to braliśmy udział w ramach promocji sekcji legijnych właśnie w takich igrzyskach Legii. I my przez tych kilka godzin nie mogliśmy po prostu odejść od naszego stanowiska, bo setki młodych ludzi przychodziło, siadało na wózek i brało od nas lekcję szermierczą. Jeszcze no 10, wspaniale, prawda? Tak, jeszcze 10 lat temu, szczególnie nawet szczególnie 12 lat temu w Londynie, to oprócz takich dziwnych polityków, których szukali trampoliny, żeby być kontrowersyjni, to przede wszystkim w społeczeństwie było takie powiedzenie: o, wózek, nie siadaj na wózku, bo będziesz jeździł na wózku. Myśmy mieli masę takich problemów w tej naszej działalności społecznej, że jak gdzieś pojechaliśmy, to młodzi ludzie byli chętni, chcieli się bawić, chcieli poznać, widzieli w tej aktywności, w tej szermierce na wózkach normalny sport, który mogą uprawiać, ale pojawiła się babcia, mama i właśnie był ten tekst: nie siadaj na wózku, bo to się skończy źle. Dzisiaj żaden z rodziców nic czegoś takiego nie powiedział, kiedy była ta impreza na Legii. Więcej, przyprowadzali dzieci, pokazywali. Do naszej sekcji, którą prowadzimy w Wołominie, tam mamy 3 sekcje. Jedna szermierka wyczynowa na wózkach, druga sekcja to jest sekcja szermierki neurologicznej. Tam poprzez szermierkę rehabilitujemy osoby ze spektrum autyzmu, zespołem Downa, z innymi zaburzeniami. A trzecia sekcja to jest sekcja szermierki olimpijskiej. I tam rodzice przyprowadzają do nas dzieci. I w ogóle zachęcam wszystkich z okolic Wołomina, aby zapisali się do naszej sekcji w Wołominie. Tam przychodzą nie tylko po to, żebyśmy szkolili sportowców, ale po to, żeby te dzieci zostały uwrażliwione, żeby te dzieci widziały, że świat nie jest tylko zero-jedynkowy, jestem piękny, młody, tylko żeby widziały, że mogą trenować z osobami, które mają w jakiś sposób trudniej, ale że ta trudność nie oznacza, że mają się poddać, że mają się wycofać, tylko właśnie nie, mają normalnie funkcjonować. I dla rodziców tą wartością dodaną naszych treningów w Wołominie jest to, że właśnie dzieci zobaczą, komu się źle, a mi jest dobrze, to oznacza, jak mi będzie źle, to nie jest, że jestem beznadziejny, słaby i tak dalej, tylko że ja mogę dalej funkcjonować, dalej istnieć, dalej pracować. Że upadek nie oznacza końca, tylko upadek wymaga tego, żebym się podniósł. Sporo pozytywów w waszych wypowiedziach, ale żeby nie było tak cukierkowo, co jest do poprawy w polskim sporcie paralimpijskim? Przede wszystkim pytanie. Przede wszystkim dla mnie to mimo wszystko właśnie ta praca z rodzicami. Przede wszystkim bardzo ważny jest problem, że młodzi ludzie zamykają się w komórkach. I to dotyczy i osób pełnosprawnych, absolutnie i osób tak, niepełnosprawnych. Absolutnie tak. Ale to tego nie przezwyciężymy, Stefan. To będzie potwornie trudne. No i to, że coś jest potwornie trudne, to nie oznacza, że nie powinniśmy. Nie odbierzesz dzieciom telefonów gdzieś. Trzeba ich zainteresować po prostu sportem, żeby miały to i to. Tak, trzeba po prostu wyjść do nich, ale także pokazywać rodzicom, bo tak, dzieciom nie odbiorę telefonów, ale dzieciom mogę dać telefony później. Dzisiaj często jest widok, że mama jest na spacerze z dzieckiem, siedzi w jednym telefonie, a dziecku daje także zabawkę multimedialną dla chwili spokoju. I my powinniśmy właśnie być świadomi tego, jak wielkie to jest zagrożenie. Ja także pracuję w szkole i widzę, że mamy tak naprawdę proces uwsteczniania się młodych ludzi. Wręcz mamy wtórny analfabetyzm. Dlaczego? Dlatego, że właśnie siedzimy w tych rolkach i nie tylko dzieci, ale my także. Ja też przyznam się bez bicia, czasami włączam sobie tego głupiacza, jeżeli chcę się po prostu zamknąć wobec jakichś tam moich problemów i sam wiem, że to jest złe dla mnie, ale to także jest bardzo złe dla młodych ludzi. Więc zachęcam wszystkich rodziców do tego po pierwsze, żeby jeżeli zależy im na dobru własnych dzieci, nieważne czy pełnosprawnych, czy z niepełnosprawnościami, to żeby te komórki były jak najpóźniej im dawane. Dopiero kiedy będą w 6., 7., 8. klasie szkoły podstawowej, to wtedy, żeby włączyć im to. Nie trzeba od razu dawać na komunię wypasionego smartfona. Lepiej dać szachy. Zwykłe szachy. Naprawdę, drodzy rodzice, wiem, co mówię z perspektywy bycia nauczycielem, co jest dla naszych dzieci lepsze. I dla mnie problem w polskim ruchu paralimpijskim, to jest ten sam problem, który dotyczy całego kraju. To, że musimy wprowadzić mądrą politykę edukacyjną. Nie zachwycać się super technologiami, bo niestety te technologie nas uwsteczniają. Nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli porównamy pojemność mózgu współczesnego człowieka i tym, który był kilka wieków później, to my się uwsteczniamy również anatomicznie. Również nasz mózg, przez to, że się wycofujemy, przez to, że komputer robi za nas wszystko, my tak naprawdę stajemy się coraz słabsi, nie tylko fizycznie, ale i intelektualnie. Szersze spojrzenie Stefana Bartyka, twoje, takie może węższe, dotyczące stricte sportu paralimpijskiego, takiego wyczynowego? Ja myślę, że tutaj też można poruszyć kwestię dostępności obiektów sportowych i też infrastruktury, która jest tak naprawdę kluczowa do tego, żeby ci parasportowcy mieli możliwość dotarcia na ten obiekt, dotarcia na tą arenę czy na tą matę. Sam też przy organizacji wielu eventów czy zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych dużym problemem czasami jest podjazd właśnie wózkowicza na tą arenę, na tą halę, ponieważ czasami są 2, 4, 6 schodków, albo czasami nawet już ta winda specyficzna, która jest po schodach przemieszczająca się, to jest niedziałająca wielokrotnie. I dlatego ta dostępność obiektów sportowych w Polsce jest coraz większa, coraz bardziej te obiekty są dostępne dla każdej niepełnosprawności, ale jednak to i tak nie jest na tyle wystarczająco, co byśmy pewnie chcieli. I tu postawimy kropkę, Stefan, chyba że szybciutko, bo mamy 15 sekund. Ja cały czas uważam, że problemy materiałowe można ominąć. Najlepsi sportowcy rodzą się w piwnicach. Tam, gdzie nie ma warunków, tylko trzeba właśnie w zacięciu pracować. Gdzie jest determinacja, tak rzeczywiście jest. Stefan Makowski, Bartłomiej Mróz byli gośćmi Klubu Trójki. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia. Autopromocja. Jednak same farmaceutyki mnie zaradzą. Kiedy pani ostatni raz gdzieś wyjeżdżała? Słucham? Do Anglii, do pracy. Ale ona tylko już otwiera mi szeroko drzwi. Jakby chciała wywietrzyć tę mało odpowiednią odpowiedź. Klara Bielawka czyta fragmenty nowej książki w Trójce. Dorota Masłowska, Magiczna rana. Muzyka, Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku do czwartku. Około 11.45. Zapraszamy. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ikona muzyki techno w Katowicach.